Dobry wieczór. Siemanko, Jan Grucha z tej strony. Dziś na traku z Cindera Phoenix. Jedziemy, kurwa, jazda. Poka bydlaka śmierdziela sowe. Wiesz, Beno Hala, pilota, butle. Wysięgnik, teleskop, lunetę, pineskę, kurwa. Antenę, gałkę, pilar, kolumbrynę. Zszywacza, kabel, tyczkę, bolca. Kapucyna, pytonga, facka, buldoga. Urwisa, drucika, kaktusa, pisaka. Armatę, bambusa, flaka, badyla. Raz. Boka, bydlaka, śledzia, kartę, skurwysyna, karakana, pudziana, krakena, godzille, mutanta, gnoja, plastusia, anakondę, dzika, warianta, skubańcy, skrzyka, mutanta, wygorza, potwora, śmierdziela, Janusza, kasztanka, bombona, katapultę, sztanie, kojarze, kartofla, drzwiarza, farfocla, bombiarza, drągala, łasikę, bolszewika, jabłka, pantofelka, księcia ciemności, belzebuba, świniaka, fledżona, dudo. Jeba, kurwa, jeba, kurwa, jeba, kurwa, kurwa.